Radio. Kort op content marketing. Hallo, ik ben Linda en ik loop stage bij Totalspiel. Ik heb opdracht voor 180 SEC TV. En ons businessmodel is eigenlijk dat video heel erg belangrijk is voor de longtail. En daarbij is de vindbaarheid in zoekmachines essentieel. Daarom heb ik de opdracht gekregen om te zorgen dat wij op nummer 1 komen te staan op Google. Dus ik heb een aantal tekeningen gemaakt, die neem ik graag met je door. En de komende paar afleveringen zullen dus gaan over SEO, oftewel Search Engine Optimization. 90% van de mensen zoekt met Google. En bij Google zorgen de eerste 4 plaatsen bovenaan voor 50% van de kliks. En daaronder is het ongeveer 2% per klik. Dus je moet zorgen dat je in die top 4 terechtkomt. En hoe kom je daar dan in terecht? Nou, je moet je even verplaatsen in de robots van Google. Bottom line is dat een website goed moet werken voor mensen. Want Google wil natuurlijk ook gewoon dat jij het beste resultaat hebt op het moment dat je zoekt. Dus zorg voor kwalitatieve content dat echt biedt waar mensen op zoeken. Dus naast alle optimalisatie qua woorden, houdt Google ook vooral dingen bij, zoals het klikgedrag van de gebruiker. Namelijk bookmarken mensen je website, klikken ze meteen weer terug, liken ze je pagina, komen ze terug. Het is niet zozeer een truc als wel dat het gewoon heel erg belangrijk is om goede content te maken. Want in de basis is het natuurlijk zo dat je een hele berg trucjes kunt toepassen, maar is je content niet goed, dan willen mensen niet op je site zijn. Alles valt en staat met de gekozen zoekterm. Goede content is waar krijgen voor je geld. Dus bij iedere zoekterm jezelf afvragen, krijgt de persoon die zoekt waar voor zijn geld? Nou, daarvoor moet je de goede keywords gebruiken. En hoe vind je die? Nou, kijk vooral of het relevant is. En kijk vooral ook naar je competitie. Als ik intyp dagje uit, dan krijg ik veel meer resultaten dan kaarten voor het dolfinarium. Maar bij kaarten voor het dolfinarium zit ik wel met mijn portemonnee in de hand en ben ik bereid om geld uit te geven. Een handige tool voor het zoeken naar welke keywords te gebruiken is Google AdWords Keyword Tool. In de volgende 7 stappen vertel ik je hoe je dat dan implementeert op je site. Punt nummer 1, in tekst. Gebruik het onderwerp of de keyword in de titel, bovenaan de pagina, want Google kijkt letterlijk van boven naar beneden, en 2 à 3 keer in de bodytekst. Op het moment dat je een plaatje hebt, moet je ook zorgen dat je beschrijft wat er op het plaatje staat, omdat de robots van Google plaatjes niet kunnen indexeren. Punt nummer 2. De meta-description tag is leuk voor mensen, maar niet voor robots. Google indexeert ze simpelweg niet, dus je moet ze ook echt gebruiken voor mensen en voor jezelf, maar niet om hoger te ranken. Punt 3. Robots gebruiken geen zoekformulier. Zorg dus dat alles via je home te vinden is. Ze volgen namelijk wel links tot op zekere hoogte, want bij meer dan 100 houden ze op een gegeven moment op, dus pas daarmee op. Punt 4. Gebruik een duidelijke URL, dus geen www.180sectv20%, maar gewoon duidelijk www.lindaleertietsoverceo. Denk eraan om het streepje te gebruiken, aangezien veel browsers 20% maken van spaties en dergelijke. En zorg ook bij je URL dat de lezer een idee heeft waar het over gaat en gebruik ook hier weer je keyword. Punt 5. Hoe leest Google video? Nou, momenteel nog niet. Dus zorg dat op het moment dat je een video plaatst, dat je daar ook een transcript bij zet van wat er in die video te horen en te zien is. Punt 6. Link naar goede websites. Want sites die te vertrouwen zijn, zullen wel niet naar spam linken. En spam linkt vaak naar andere spam. Zover voor de basics. Nou is het zo dat wij WordPress gebruiken. Dus in de volgende aflevering ga ik kijken hoe je het nou precies implementeert in WordPress.